510 برنامه گلهای رنگارنگ. در این برنامه ارکستر گلها اثری از همایون خرم را در مخالف سگاه آمیخته با کلامی چند از تورج نگهبان با آوای گرم الهه اجرا می نماید. تنظیم آهنگ از جواد معروفی. آواز متن برنامه را ایرج بسم می رساند که جلیل شهناز و همایون خرم آن را همراهی می نمایند. اشعار برنامه از یغمای جندقی، ولی دشت بیازی، غزل آواز از سعدی، گوینده آذر پژوهش. نگاه کن که نریزد دهی چو باده به دستم، فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم. کنم مصالحه یک سر به صالحان می کوثر، به شرط آن که نگیرند این پیاله ز دستم. Thank you. در این غمم که سوزم زیان دلت خدا را کرده ز قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می ز بس که توبه نمودم ز بس که توبه شکستم بسم از هوا گرفته که پری نموند و بولی به کجا روم ز دست که نمی دهی مجالی اموخ جانم یارو Thank you. من آن نیم که توان حرفی از زبانم گفت، چه کرده ای تو، چه دیدم، چه می توانم گفت. تو مهربان نشدی، ورنه آنچه در دل بود هزار بار فزون ناله از زبانم گفت. این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 510.